राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 25 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पारिजाताय तोत्रमेत्रय गोपालाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृगे नमः वसुदेव सुतं देवं कुरुचानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरलाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात हो तो भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? भगवत स्वरूप संसारी आश्रय स्वरूप हमें दिया, संसार का आश्रय न पड़े, संसार जो काम क्रोध लोभ आदि है आश्रय बिल्कुल न पड़े। भगवत प्राप्ति सरलता से कैसे हो? केवल स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं, संसार के नहीं है। दो बात स्वीकार कर ले, शरीर के हम नहीं है, हम परमात्मा के हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत सरल बात। मैं भगवान का हूँ ये कितनी सरल बात है। ईश्वर जी अविनाशी, मैं संसार का नहीं हूँ। क्यों संसार का रह सकता ही नहीं, अनुभव सबका अनुभव है। मैं भगवान का हूँ ये तो मानना पड़ता है, इसका अनुभव नहीं है। पर संसार हमारा नहीं है तो अनुभव सबका अनुभव है। शरीर नहीं रहेगा, ये कुटुंब नहीं रहेगा, रुपये नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, नहीं थे पहले फिर नहीं रहेंगे, बिल्कुल अनुभव है। एक अनुभव आदर करना मशहूर एक बात तत्काल एकदम। दो बात है, दो भगवान हमारे ये मानना है और संसार हमारे नहीं जानना है। जानना मानना दो बार दो क्लियर हो जाएगा। इन देरी का कारण नहीं है, जानना है, जानने को जानने का आदर करो, जानने का आदर करो। ये शरीर पहले नहीं थे तो शरीर ही नहीं थे तो रुपए पैसे जमीन जायदाद मनुष्य मनुष्य कुटुंब और ये घर आदि क्या थे? जब शरीर नहीं था पहले ए फिर नहीं रहेगा, ये नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा। अच्छी बात तो है, ये तो अनुभव की बात है। कुटुंब पहले वाला याद है क्या? इस जन्म से पहले कुटुंब था, घर था, कहाँ थे, कैसे थे, याद तक नहीं है। याद रहे तो भी कोई असर नहीं बनेगा, याद भी नहीं है, याद तक नहीं है। याद रहे तो ही अपना नहीं है, ये बात रहेगी, याद भी नहीं है। अरे भगवान की बात माननी है, वो इस प्रकार जीव विनाशी, इतनी बात है, लंबी छोड़ी बात ही नहीं है। क्या जैसे आप गए इतनी स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो। जानना और मानना दो बात, जानना माना वो बात है, स्वीकार करो, स्वीकार करते ही रहोगे। बिल्कुल इतने सरल बात कोई नहीं है, संसार में जितनी बातें है कोई सरल नहीं है, सीधी सादी बात है। जानने का आप आदर करो, जानने को महत्व दो, जानने का आदर करो। हरदम प्रति क्षण प्रति क्षण एकदम सरल बात है, दी बात है, कोई रहेगा नहीं, एकदम सच्ची बात है। एक जानना नहीं मानना दो ही दोबारा दो ही बात है, एकदम जानना भी बरोबर ठीक है, जानने में संदेह हो तो बोलो। क्या पहले आवाज जानते हो, पहले था गा ये सबसे पूछता हूँ सबसे, आप आज जन संस्थाओं को जानते हो, जन संप्रदाय घरों को जानते हो, कुटुंब को जानते हो, इनकी कोई पहचान थी क्या पहला, और फिर रहेगी क्या, वो बात याद है हुआ, ये पहले था क्या और फिर रहेगा क्या, इसमें कोई संदेह हो तो बोलो, किसी का संदेह हो तो बोलो, निसंदेह बात है। जानना मानना दो ही बात है, दोनों बात करो, दोनों बात सब काम खत्म है, एकदम तत्काल, अभी अभी अभी अभी कोई रहने वाली चीज है क्या बताओ, अब जो मन में आए थे बताओ, शरीर रहने वाला है, कुटुंब रहने वाला है, घर रहने वाला है, जमीन ज्यादा रहने वाली है, रुपये रहने वाले है क्या, आप इनके साथ, आपके साथ ये और आप इनके साथ रहोगे क्या, ये आप निश्चिंत एकदम सब कहो, जो सजा कहो, आपके साथ ये कुटुंब है, घर है, जमीन है, क्या ये साथ रहेगी, इनके साथ आप रहोगे क्या, आपके साथ ये रहेगा, ये जो किसी को दिया है, किसी से लिया है, ये जो ऋणानुबंध है, तो इसकी वजह से तो आना जाना होता ही रहता है, तो संबंध तो जुड़ता ही रहता है, बिल्कुल मिट जाएगा, बिल्कुल मिट जाएगा। देखो एक बात बताओ, है ये सब है पर बुद्धि में, आप में खुद में नहीं है, आप खुद तो पहुंचते ही नहीं, तारा बंद बंद बोलता रहा बाप पहुंचता, शरीर सो भी कौन थे, न करो तीर न लिपे थे, शरीर सो भी न करो तीर न लिपे थे, जैसे नांग तो बहु जैसे पुत्र जैसे लिपे थे, हत्या भी नहीं मालूम हुआ नहान देने में थे, कहा पहुंचेगा, हत्या भी नहीं मान लो खान सर्वांत संपूर्ण लोगों को मार दे, पाप लगता है वो बनता है, कहो जैसे अंकृत भाव, अंकृत भाव क्या है, अंकृत भाव है ही नहीं, आपके स्वरूप में है ही नहीं, ये ना बिल्कुल निशंक है, निशंक बिल्कुल, आप बताओ आप में है क्या, ये आप तक पहुंचे नहीं, कोई राम बंद मानता है, वो पाप पहुंचता है, कोई पहुंचता है, आप तक पहुंचता है क्या, आप बताओ बताओ आप तक पहुंचता है क्या, आप स्वयं हो वहां तक पहुंचता है क्या, वो चेतन तक तो नहीं पहुंचता है, नहीं पहुंचता, लेकिन जरूरत तो चेतन को नहीं है ना मुक्त होने की, मुक्त होने की जरूरत तो व्यक्ति को है, मुक्त नहीं मुक्त हो गया होगा, व्यक्ति को व्यक्ति उसने व्यक्ति को आवश्यकता है, तब व्यक्ति किसका नाम है, साथ लेकर है, मुख तो वही है, अंदर व्यक्ति है, बुद्धि है ही नहीं, व्यक्ति है ही नहीं, तो होती तो मिटती नहीं, मिटती तो होती नहीं, हाँ व्यक्ति तो है नहीं, वो तो आपकी नजर में, आपके स्वरूप में पहुंचते नहीं, स्वरूप ही रहेगा, व्यक्ति रहेगी क्या, रहेगी तो नहीं, लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन नहीं, लेकिन मिट गया। समस्या तो हमारी है ना, तो हम कौन है? हम कौन? हम समस्या तो हमारी, आपकी तो है नहीं। हम कौन है? कौन है? जो शांति चाहता है, जो सुख चाहता है, जो सुख भी चाहता है शांति भी चाहता है, वही मैं हूँ। वही मैं। मना कौन करता है? मना कौन करता है बताओ? आप बताओ मना कौन करता है? हम चाहते हैं पूरा नहीं होता तो किसको कहें? चाहते हम चाहते तो पूरा होता नहीं, हम किससे कहें? कुछ बात बात करो, बात बात तो खरी है, बात करो, बात करो। आप वास्तव में आप निर्लेप है, आप निर्लेप है, वहाँ आप रहो। आप जो लेप होता है उन्हें साथ रहते हो, यही जरूरी है। कहते हैं वहाँ कैसे पहुँचे? वहाँ पहुँचेंगे तब न निर्लेप होंगे। नहीं, वहाँ पहुँचे हुए हो आप बिल्कुल। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं धोखा नहीं देता हूँ। मेरी जैसी बात है, जैसी कहता हूँ मैं, धोखा नहीं देता हूँ आपको। आप वही है, आप है ही वही। चाहता नहीं, चीज नहीं पास रही, वही है आप। आपने मन बुद्धि के साथ में मेल कर लिया, केवल जड़ के साथ में आपने मेल कर लिया, जो मेल असंभव है। अमावस्या की रात्रि के साथ सूर्य क्या विवाह होगा? जब होगा अमावस्या की रात्रि के साथ में सूर्य का विवाह होगा? परेशान आप नहीं हो रहे हो, आप इनको साथ में ले हो रहे हो, इनको अपना मानते हो। इतनी बात है, फिर केवल मन बुद्धि को अपना मानते हैं। इतनी बात है, इतनी बात है, और बोली इतनी बात है। मन बुद्धि को अपना मानते हो, ये अपना है नहीं, प्रकृति का कार्य है। प्रकृति का बिल्कुल आपका संबंध विच्छेद है। प्रगति साथ आप मिलते ही नहीं, मिल सकते ही नहीं। लेकिन दुख तो नहीं छूट रहा है ना? लेकिन दुख तो नहीं छूट रहा है। आप ऐसा करो कृपाशाह, प्रकृति के साथ मत मिलाओ, बस दर्श की और कुछ नहीं। प्रगति साथ हम नहीं है, प्रगति साथ रहते नहीं हो आप, आप रहते ही नहीं हो। शरीर है, हरदम मिट रहा है, हरदम मिट रहा है, हरदम मिट रहा है। आप बैठो तो, सो तो, नींद में लो तो, जागृत हो तो, हरदम मिट रहा है। आप है जैसे हो, आप तो है वो है जैसे जैसे, अरे मिटता है। इनमें फर्क क्या है? ये सब मिट रहा है प्रति क्षण, प्रति क्षण मिट रहा है। आप है जैसे जैसे है, ये बाल्यावस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, ये इधर होती है, इधर आप में नहीं होती। आप जवान बाल बूढ़े होते हो गया, आप अपने में रहो। समुद्र को सुख स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ स्वेति स्थिति स्वस्थ, अपने स्व में रहो, स्वस्थित स्वस्थ स्व में स्थित रहो, बस अपने में आप स्थित रहो। अपने तो कोई नहीं पहुंचता, आप अपने में स्थित रहो। इतनी बात है, केवल आप अपने में स्थित रहो, इनके सिवाय कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। आप अपने में रहो, मनुष्य नदी साथ मिलो मत, एकदम सच्ची बात है, एकदम सर बात। सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ स्वयं स्वयं तिष्ठते स्वस्थ, स्वयं जो तिष्ठते और स्वस्थ स्वस्थ। आप समझ में नहीं आवे तो मान लो मैं स्वस्थ हूँ, स्वयं हो। अभी आप विचार करो, स्वयं से तो होते ही आपके साथ क्या रहेगा, क्या रहेगा बोलो। आप स्वयं से तो हो जाए तो आपके पास क्या रहेगा बताओ। कहते स्थित होने के बाद ही तो ये बात होगी। तो स्वयं से तो मना कौन होता है, कौन मना करता है बताओ, कौन मना करता है वो स्वयं से तो मनेंगे। मैं तो कहूँ आप मन में समझ में नहीं आया बता, समझ में ना तो ही मान लो। वो कहा खमेज कर, दांत भेज कर, छाती गड़ी कर, मन स्वयं स्थित, स्वयं स्वयं स्थित हो जाओ बस एकदम। आप ठीक कहते हैं कि प्रकृति में स्थित होने की आदत पड़ी हुई है, आदत मिल जाएगी। आदत तो सुधारनी पड़ती है, आदत सुधारनी और इन्हें सिवाय करना क्या है, और आदत सुधारने के सिवाय क्या काम करना है वो। आदत ही सुधार तो सद गए हुए सद की नहीं, वो अधिकारी नहीं है। प्रकृति अपने स्वभाव में शुद्ध नहीं बन जाता, वो मनुष्य था, मनुष्य को हो और साधक को पर्याय है, मनुष्य मात्र साधक है। साधक होता है स्वभाव सुधारना है, स्वभाव तो सुधारना है ही, और थोड़ा क्या है, क्यों स्वभाव सुधारना को नहीं। यह स्वभाव अलग मान्य विश्व हो, बालक होता है ना माँ के पास में शरारती होता है, माँ पास मदद नहीं होता, तो आप खुद पर आदर देते हो, खूब आदर मत दो बस ठीक हो जाए। एक माँ के पास बस रहे, एक पिता के पास रहते है, एक मास्टर के पास रहे, एक महात्मा के पास रहे, चार चार। एक माँ के पास रहना, एक बाप के पास रहना, एक मास्टर के पास रहे, एक संत के पास, कम से सभी। माँ के पास बिगड़ेगा वैसे बिगड़ेगा, बाप के साथ बिगड़ेगा, अरे बाप के साथ बिगड़ेगा, मास्टर साथ, मास्टर साथ बिगड़ेगा, महात्मा साथ मिलूंगा, साथ ही झूठे बताओ। माँ के पास, बाप के पास, मास्टर के पास, महात्मा के पास, स्वभाव तो और करना ही क्या है, सिवाय स्वभाव सुधार के और कुछ करना नहीं है। स्वभाव अलग हुआ सुधरा, माँ के पास नहीं सुधरेगा, बाप के पास नहीं सुधरेगा, मास्टर के पास बहुत सुधर जाएगा, महात्मा के पास बिल्कुल सुधर जाएगा। सचिव उठे आप केवल विचार कर लो, केवल विचार कर लो और कुछ नहीं, कि मैं शरीर के साथ नहीं हूं, ना मेरे साथ सूर शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कान शरीर है। देखो ध्यान दो, सूक्ष्म कारण सूर शरीर से क्रिया होती है, क्रिया और पदार्थ ये दो सूर शरीर में, सूक्ष्म में चिंतन होता है और कारण शरीर में समाधि स्थिरता होती है। स्थिरता और समाधि ये कारण शरीर में होती है और आप में कुछ नहीं होता है, समय दुख सुख स्वस्थ आप देता। समाधि होती है बड़ा महिमा समाधि है, परंतु स्वरूप में समाधि हो जाए, स्वरूप के बोध में समाधि काम नहीं, समाधि काम नहीं, सिद्धा काम नहीं, एकाग्रता काम नहीं, काम ही नहीं है। स्वरूप निर्लेप है, सत्ता सत्ता निर्लेप स्वाभाविक, आप शुरू में से आपने आज तक जो स्वरूप के विषय में समझा है उतनी समझ काफी है, उतनी समझ भले समझना हो समझ लो, वहां स्थित हो जाओ बस, केवल स्वरूप में स्थित हो जाओ। स्वरूप में पहुंचता नहीं है, पाप पुण्य पहुंचता नहीं, खराब समाज पहुंचता नहीं, न अच्छा समाज पहुंचता है, न देवी संपत्ति पहुंचती है, न आशु संपत्ति पहुंचती है। स्वरूप में देवी संपत्ति भी नहीं पहुंचती, आशु संपत्ति नहीं पहुंचती। बताओ तो केवल आपकी इच्छा होने से जोरदार और कोई जरूरत नहीं है, अशुद्धि आपके नजीक नहीं है। कठाई हो बड़े पापी हो, जहा दिन जियो काटता हो, परंतु है परमात्मा अंश, वो कभी नहीं बिगड़ेगा। परमात्मा जैसे है वैसा का वैसा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी, कुछ नहीं करना आपके लिए, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। आप अपने स्वरूप में से तो जो कुछ नहीं करना है, कोई स्वभाव सुधारना है उसे कुछ करना नहीं है। स्वभाव सुधारना है ये दो नंबर है, अब शुरू में से तो जो कुछ नहीं सुधारना है, स्वभाव आप महात्मा के पास सोना रहेगा आप सुधर जाएगा। आपका स्वरूप शुद्ध है, अशुद्ध है तो स्वरूप आप आज तक जितना जाना है उतना काफी है, जाना नहीं होगा उतने अब से हो उसमें कुछ करना नहीं। सब दुख है सुख है स्वस्थ सब लोग स्वस्थ है आप स्वीकार कर लो हो जाएगा। आप स्वीकार कर लो मैं स्वस्थ हूँ, अपने में अपना स्थित हूँ, अपने में अपने स्वरूप में स्थित हूँ। ये तो केवल मान लो, ये तो स्वीकार कर लो केवल हो जाएगा। ये तो शुभ मान वो है ही नहीं, केवल मान लो मैं स्वयं हूँ, मैं स्वरूप में स्थित हूँ। आप स्वरूप में स्थित हो पर आप मान लो, मना नहीं है, मान लो कुछ करना नहीं है। स्वभाव को शुद्ध बनाना दो नंबर है, एक नंबर में स्वरूप में स्थित होना है, दो नंबर सुधार है। आप स्वरूप में स्थित हो जाओ, मन जानने की चेष्टा करता है, मनुष्य जानने की, मन जानने की चेष्टा करता है, स्थित नहीं करता। जानना काफी है, हमें जानना बहुत है, हमें जाना है इसे काफी है, अब जरूरत नहीं। केवल स्वरूप में से देव किंचित करो मेरी युद्ध मनी तत्व को चाहिए, कुछ भी नहीं करता हूँ। नैव किंचित करो मेती युक्तो मनेर तत्वित, तत्वित चाहिए मैं कुछ करता नहीं हूँ। नैव किंचित करो मेती युक्तो मनेर तत्वित, तेरे क्रिया पश्चन सन्न गसन सफर सन प्रबलम गुण उन्मिशन निमिष उन्मे तेरे क्रिया है, मैं कुछ करता नहीं हूँ। नैव किंचित करो मेति युक्तो मनेर तत्वित, गीता का वचन है। नैव किंचित करो मेति, इंद्रिया वर्तन्ते गुण गुणेषु वर्तन्ते इंद्रिया नान्य गुणे भी करता रहो, समझो सुख स्वस्थ। आपने जाना कम नहीं है, जाना है उतने आप स्थित हो जाओ। केवल आप स्वरूप में स्थित हो जाओ, सुख हो जाओ, कुछ न करो, कुछ न करो, सुबह सुधा रहता है कोई सुख नहीं, सुबह सुधर जाएगा आप भी, आप भी सुधर जाओ, स्थिति सुधर जाओ, स्वरूप में स्थिर रहो, सब दुख और सुख स्वस्थ। सुख आता हुआ ऐसा रहता है, जाता हुआ बुरा रहता है, दुख आता हुआ बुरा रहता है, जाता हुआ ऐसा लगता है, जब सुख आता हुआ बुरा लगता है, आता हुआ ऐसा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ ऐसा लगता है, फिर क्या करना है, एक तरफ वो है एक तरफ वो है, सुख आता हुआ बुरा लगता है, अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ ऐसा लगता है, फिर क्या है, दुख का नाम ही बुरा लगता है, बुरा नाम बुरा लगता है, तो जाता हुआ ऐसा लगता है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, दुख जाता हुआ अच्छा लगता है, टोटल में बराबर, टोटल एकदम बात ठीक है, एक ही शत्रु साधा संयोगे वियोग है, मित्र मध्य हो अभी और दुखदायित्व है, को भेद शत्रु मित्र हो, दुख देने में कोई बस बराबर है, शत्रु दर्द सही हो गए, शत्रु दर्दी सही हो गए, वियोग है मित्र मध्य हो, वियोग में अभी और दुखदायित्व है, को भेद शत्रु मित्र हो, आप है जैसे के जैसे रहते हो, रहते ही हो, पहले रहना नहीं है, रहते ही हो, सोते ही, आप केवल अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, हम स्वरूप में सुख दुख नहीं है, आनंद है आनंद, सुख दुख नहीं है, सुख है ना दुख है, आनंद है, ये जुड़े रह रहे जुड़े बड़ा सुख दुख नहीं है, केवल सुख है, केवल सुख को आनंद कहते हैं, केवल सुख को आनंद कहते हैं, गीता में अत्यंत सुख कहा है, सुख में अत्यंत अत्यंत सुख में अक्षय मस्त है, सुख अक्षय दिया है, सुख सुख दिया आनंद यही हो रही, सुख अक्षय सुख है, अक्षय सुख है, आनंद बच गए, जिसका दुख जोड़े होता है उसको सुख है, जुड़ा नहीं, सुखमाक्षय मसूद है, सुखमात्यंत बुद्धिग्रह सुखमात्यंतम यदा वैद्यतम चित्तम आत्म नैव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व काम युक्ति यथा दीपो निवात नैगरे सुखमता योगी महात्मा, ये अभ्यास है, अभ्यास भी नहीं, हम तो कहते अभ्यास भी नहीं, केवल आप तत्व ज्ञानी है, ज्ञान का आदर नहीं करते, आदर आदर करो उसका, ज्ञान का आदर करना इतना ही काम है, आदर करो उसमें स्थित हो जाएगा, सब और काम ठीक हो जाएगा, अरे भाई तू कह रहा श्याम की जय, मोर मुगट पर शिवाले की जय।